oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Środa, 16 maja, jest 15. Jolanta Pawlak. I Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Minister Zbigniew Ziobro zapowiada rzetelne śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez wymiar sprawiedliwości w sprawie Tomasza Komendy. Połączymy się też z Sejmem, tam przesłuchanie byłego szefa ABW przed komisją do spraw Amber Gold. Lista przelewów, które zrobili ministrowie i wiceministrowie oddając nagrody, nie zostanie opublikowana, zapowiada Beata Mazurek. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Z wnioskiem o wznowienie postępowania wystąpiła do sądu prokuratura krajowa, która uznała, że mężczyzna nie popełnił czynu, za który został skazany. Komenda w 2004 roku usłyszał wyrok 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. W zakładzie karnym spędził 18 lat. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że decyzja o uniewinnieniu pokazuje, że błędy wymiaru sprawiedliwości mogą być korygowane. Zapowiedział, że śledztwo prowadzone w tej sprawie będzie bardzo wnikliwe, bez względu na okoliczności. Mogę zagwarantować, że na pewno to postępowanie będzie prowadzone rzetelnie, bezstronnie, obiektywnie i względy korporacyjnych interesów obrony własnego środowiska nie będą tutaj miały jakiegokolwiek znaczenia. Przeciwnie, właśnie z racji tego, że jestem spoza środowiska jako prokurator generalny, będę domagał się, aby ta sprawa została pod każdym kątem prześwietlona, nie bacząc na interesy poszczególnych prokuratorów czy sędziów, którzy mogliby z tego powodu ucierpieć, czy w sensie wizerunku, czy w sensie odpowiedzialności dyscyplinarnej bądź karnej. Po usłyszeniu orzeczenia Sądu Najwyższego zarówno Tomasz Komenda, jak i jego rodzina nie kryli łez wzruszenia. Po zakończeniu orzeczenia matka, ojciec i sam Tomasz Komenda mówili, że czują ogromną ulgę. Ulgę, nareszcie. Wielką, wielką ulgę, dziękuję. Spokojnie, jest okej. Okay. Ja mówiłem, że będzie dobrze. Wywiady po kancelarii pana mecenasa. Oczywiście będę z wami rozmawiał, ale nie teraz. Dajcie mi teraz odetchnąć, cieszyć się po prostu wolnością. Dziękuję. Dodajmy, że Sąd Najwyższy uznał, że o uniewinnieniu zdecydowały trzy specjalistyczne badania dowodów. Jednym z nich była analiza śladów ugryzień na ciele ofiary, mówił sędzia sprawozdawca Andrzej Tomczyk. Biegli z Poznania po zbadaniu trzech śladów wykluczyli, w sposób zdecydowany wykluczyli możliwość pozostawienia tych śladów przez Tomasza Komendę. Tomasz Komenda do orzeczenia Sądu Najwyższego odniesie się na konferencji prasowej za godzinę. Na rozprawie komisji do spraw Amber Gold trwa przesłuchanie dawnego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka. Świadek opowiada o kulisach prac służb w sprawie wstępnego rozpoznania biznesu Marcina P. W Sejmie zeznaniom przesłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, o jakich ustaleniach agencji mówił świadek. Krzysztof Bondaryk mówił, że działalność rozpoznawczą w sprawie Amber Gold podległe mu służby prowadziły od marca 2012 roku. Świadek dodawał, że służbom w ciągu ponad pół roku nie udało się ustalić, na czyje zlecenie mógł działać Marcin P., skąd brał pieniądze na rozruch linii OLT, a także jakie były jego plany inwestycyjne. Fakty trudno było też uzyskać przedstawicielom innych instytucji, dodawał były szef ABW. Agencja prowadziła wielorakie czynności analityczne, operacyjne i śledcze. Niestety nie udało się tego ani nam ustalić, ani innym służbom, z którymi współpracowaliśmy, czyli Centralnym Biuru Śledczemu Policji, samej Policji, służbom skarbowym, finansowym, CBA czy wszystkim innym. I z tego tytułu nie mogę się wypowiedzieć, czy był słupem, czy nie. Krzysztof Bondaryk był szefem ABW do stycznia 2013 roku. Gdańska piramida finansowa padła pół roku wcześniej. Wówczas pieniądze straciło ponad 19 tysięcy osób. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek poinformowała, że wszyscy czynni politycy, którzy mieli do 15 maja przekazać nagrody na cele charytatywne, zrobili to. Dodała, że nie ma na razie kontaktu z trojgiem byłych ministrów, Anną Strażyńską, Pawłem Szałamachą i Dawidem Jackiewiczem. Jak mówiła, lista przelewów, które zrobili ministrowie i wiceministrowie, nie zostanie opublikowana. Część osób sobie tego nie życzy. Szczególnie część osób, które na przykład część pieniędzy przekazuje na osoby prywatne. Osoby prywatne tego nie chcą. Nie jestem w stanie nikogo do niczego zmusić. My mówiliśmy tylko, że będziemy pilnować tego, czy pieniądze zostaną przekazane. I myśmy tego dopilnowali. Natomiast dlaczego jedne osoby chcą to pokazać, a inne nie, to ja tego nie wiem. W ubiegłym tygodniu Sejm znowelizował ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Obniża ona o 20% uposażenia parlamentarzystów. Działania te to konsekwencja odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy w grudniu zeszłego roku. Polityk

Disappointing Diamonds are the rarest of them all. Dwuminutowy hymn na cześć miłości, miłości nieidealnej, niewspaniałej, ale wielkiej, jak te tytułowe diamenty i pięknej. Father John Misty, dziś nasza piosenka dnia, tak rozpoczyna się dzisiejszy środowy magazynek. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kodaszewski, Anna Gacyk. Dzień dobry, zapraszamy do 16:00. Here in my heart I am. Here in my heart I am. Here in my heart I am. Here in my heart I am. Paperman to Ray LaMontagne, to zapowiedź jego nowej 7 płyty Part of the Light i to jest płyta, która ukaże się w najbliższy piątek. A teraz album, który ukazał się w ubiegły piątek. Patrzę na tytuł i śmieję się sama do siebie. 4 out of 5. Już mówiłam o tym w aksamicie poniedziałkowym, że marzyliby o takich recenzjach tej płyty Arctic Monkeys. 4 gwiazdki w skali 5-gwiazdkowej. Nie milkną echa i kontrowersje i rozczarowania i oczarowania także najnowszą płytą brytyjskiej grupy Tranquility Base Hotel and Casino. To z kolei płyta numer 6 w ich dyskografii. Cały aksamit jej poświęcony, cała opowieść o tym, jak wychodzi się z rock'n'rollowych lat młodzieńczych i staje się dorosłym, dojrzałym muzykiem, i to zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej oraz wizerunkowej, właściwie każdej, jeśli mówimy o funkcjonującym już kilkanaście lat zespole, w tym większość z tych lat, właściwie wszystkie, bo zaczęło się od ich pierwszego singla w świetle reflektorów i w wielkim sukcesie. No więc właśnie, co robi się, kiedy ma się wszystko? Tak w 2013 roku takie pytanie otrzymał Alex Turner od jednej z brytyjskich dziennikarek. Znalezienie odpowiedzi zajęło mu 5 lat, ale odpowiedź brzmi tak, jak przekonamy się za chwilę. Tranquility Base Hotel and Casino to jest nasza płyta tygodnia w tym tygodniu w programie trzecim. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Te jakże kontrowersyjne artystycznie płyty mamy dla Państwa. 71335. Advertising imaginative ways, start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. Such an easy flight. You new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Mr. Bridge and Tunnel, I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie dokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist. At the information action ratio, only time that we stop laughing is to breathe our steel kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Take it easy for a little while. No i z tej wybitnie niesinglowej i nieprzebojowej płyty wykroili tę jedną piosenkę Four Out of Five. To jest nagranie, które oficjalnie z pięknym teledyskiem promuje nowy album Arctic Monkeys. To jest nasza płyta tygodnia w tym tygodniu w programie trzecim, a dzisiejsze egzemplarze dla pani Olgi i dla pana Stanisława gratulujemy. To nie ostatnie były szanse i okazje, by tę nową płytę Arctic Monkeys od nas otrzymać. No właśnie, temat tego, jak to jest odnieść wielki sukces i przetrwać i co dalej, niechcący zupełnie, będzie nam jeszcze przez chwilę towarzyszył w magazynku, a to wszystko za sprawą tego pana i jego nowej płyty. I'm World's Strongest Men. Tak zatytułowany jest ten utwór i tak swoją nową płytę zatytułował Gus Coombs. Niegdyś wokalista zespołu Supergrass, od trzech płyt, muzyk solowy. No i właśnie, Supergrass, połowa lat 90. Młodzieńcy w tej piosence, w swoim pierwszym wielkim przeboju, od której nie sposób się było w 95 roku uwolnić, piosenki All Right. Jeśli dobrze pamiętam, to ich debiutancki album, debiutancka płyta zespołu Supergrass, była najlepiej sprzedającą się debiutancką płytą wytwórni Parlophone od czasu debiutu Beatlesów. Więc niewątpliwie był to imponujący start i to jeszcze w takim momencie, kiedy panowało istne szaleństwo na punkcie brytyjskiej gitarowej muzyki, a później przestało panować i trzeba było odnaleźć się na nowo. Zespół Supergrass przeszedł do historii, wydając po drodze jeszcze zresztą kilka bardzo dobrych, ale już jakoś przeoczonych płyt, a teraz już gdzieś powoli w takim komfortowym miejscu bardzo, nadzwyczajnie wręcz szanowanego muzyka Gus Coombs tworzy i wydaje nowe piosenki, a jego nowa płyta jest naprawdę niezwykle udana, ukazała się na początku maja, raz jeszcze właśnie z tego wydawnictwa. Gus Coombs z płyty World's Strongest Man, Walk the Walk. A tak w tym roku będzie brzmiał czerwiec. Curse of the Contemporary to duet Lomb, czyli Laura Merlin i Mike Lindsay. Oni 1 czerwca wydają swoją, już mogę to po cichu powiedzieć, piękną, niezwykle udaną płytę. A jeśli chodzi o to, co dzieje się tu i teraz, nawet przed chwilą sprawdzałam, już 127 milionów wyświetleń teledysku do piosenki, której posłuchamy za chwilę. Myślałam kilkakrotnie, czy odtworzyć ją dzisiaj w magazynku, czy nie, bo nie jest to do końca moja muzyka. Oczywiście sięgam po wersję tak zwaną czystą, gdyż ta

Jak to miło być słynną i piękną aktorką, która ma kaprys wydać swoją pierwszą dużą płytę i śpiewać z Davidem Bowiem w chórkach i mieć album wyprodukowany przez najjaśniejsze postaci amerykańskiej, nowojorskiej właściwie sceny alternatywnej i nagrać płytę wypełnioną piosenkami Toma Waitsa. I to była jedna z nich, Falling Down, a to była Scarlett Johansson z pierwszej płyty Anywhere I Lay My Head, płyty, która ukazała się 10 lat temu. To raz jeszcze, maj 2008 roku. Thank you. druga z trzech wydanych wspólnie płyt. Jak szkoda, że tylko tyle. Ta druga to Sunday at Devil Dirt, wydana wiosną 2008 roku, wspólna płyta Marka Lanegana i Isabel Campbell. I z niej to rozkoszne Come On Over, Turn Me On. Skupiamy się na dziesiątkach. 10 lat temu ukazały się płyty, których właśnie słuchamy w magazynku, a teraz będzie pewna nieregularność, bo nic eleganckiego i okrągłego nie ma w tej rocznicy. 2002 rok, 2018. Niespecjalnie to wygląda, ale właśnie teraz Damien Rice postanowił świętować ukazanie się jego debiutanckiej płyty. Still a little bit of your taste in my mouth. Still a little bit of you laced with my doubt. It's still a little hard to say what's going on. There's still a little bit of your gold. Your witness is still a little bit of your face I haven't kissed. You step a little closer each day that I can't say what's going on. Stones taught me to fly. Love taught me to lie. Life, it taught me to die. So it's not hard to fall when you flow like a step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. The stones taught me to fly. Love, it taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cannon. Stones taught me to fly. Love taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall. And I don't wanna scare her. It's not hard to fall. And I don't wanna lose. It's not hard to grow when you know that you just don't know.